hile tekneyi aramışlardı. Aşağısı berbattı. İçeride bir tek Alman vardı. Peters'ı asker sanıp öldürmüştü o da. Teknede bir Schmeisser makinelisiyle kapağı kerpeten ya da konserve açacağıyla açılmış madeni bir kutuda 2000 mermi bulmuşlardı. Silah bulamadıklarına göre karaya çıkanlar silahlı olmalıydılar. Kayık da güvertedeki izlerine bakılacak olursa 5 metrelik filan olmalıydı. Yiyecekleri vardı hala. Çoğu kurutulmuş balıkla sertleşmiş domuz kavurmasıydı. Peters'ı vuran teknede bıraktıkları yaralıydı. Bacağındaki ağır yarayla sol omzunun etli kısmındaki yara epey iyileşmişti. Kıyının, Batı Hint adalarının haritalarıyla bir karton sigara vardı. Gemide kahve, çay ya da içki yoktu. Şimdi ne yapacaklarıydı önemli olan? Neredeydiler? Avcı teknesindeki küçük çatışmayı görmüş ya da duymuş olabilirlerdi ya da eşyalarını almak için tekneye dönebilirlerdi. Motorlu sandalla bir kişinin tekneden ayrıldığını görmüşlerdi belki de. Silah seslerinden ve el bombalarının patırtısından da 3 kişinin öldüğü sonucunu çıkartabilirlerdi. Yiyecekler ya da sakladıkları başka malzeme için gelip karanlıkta kara yönünde kaçabilirlerdi. Bindikleri sandalı sular yükselince nasıl olsa kurtarırlardı. Sandal da epey sağlam olmalıydı. Thomas Hudson'ın telsizcisi olmadığından sandalı izlenmesi için tanımlayamayacaktı. Ayrıca adamlar istedikleri takdirde gece gemiye de saldırabilirlerdi. Bu her ne kadar uzak bir olasılık bile olsa. Thomas Hudson elinden geldiğince ayrıntılı düşünmeye çalışıyordu. Bana kalırsa ağaçların arasına girip sandalı kıyıya çekip saklarlar diye bir karara vardı sonunda. Arkalarından gidecek olursak bizi kolaylıkla pusuya düşürebilirler. Sonra da açık iç körfeze girip Cayo Francis'in yanından geçmek için gece olmasını beklerler. Kolay bir iş olur bu. Yiyecek bulurlar ya da baskın yapıp istediklerini ele geçirirler ve hep batıya giderek Havana'daki Alman üslerinden birine sığınırlar. Orada saklarlar onları. Ya da daha iyi bir tekne ele geçirip yollarına devam ederler. Çalarlar belki de. Cayo Francis'a uğrayıp raporumu vermem, Peters'ın cesedini teslim etmem ve yeni emirlerimi almam gerek. Havana'ya varana kadar başımız belaya girmez. Francis'ta yalnızca bir yarbay var. Bize güçlük çıkarmaz o. Peters'ı da orada bırakabiliriz. Oraya kadar idare edecek buzum var elimde. Oradan benzin, Kaybaryen'den de yeni buz alırım. Bu adamları şöyle ya da böyle yakalayacağız sonunda. Ama Willie'yi, Ara'yı, Harry'yi boşu boşuna ağaçlar arasında ölüme terk edemem. Teknedeki duruma bakılırsa 8 kişiler. Bugün onları apansız yakalayacaktım ama onlar çok kurnaz ve şanslı olduklarından ya da hep becerikli olduklarından bu fırsatı kaçırdım. Bir kişi kaybettik, o da telsizcimizdi. Ama onlar da teknelerinden oldular. Şimdi sandalı gördüğümde batırırım. Adayı da ablukaya alıp avlarım onları. Ama 3 kişiyle 8 kişiye karşı çıkmam. Sonra benim canımı okurlar. Zaten başım belada Peters'ı kaybettim diye. Başı bozuklardan birini kaybetsem aldırmazlar bile. Ama benimle gemim için hiç de aynı şey değil bu. Ama gelseler diye düşündü. O heriflerin teknede neler olup bitiyor diye gelmelerini ve kendi başıma adı sanı olmayan bir çatışmaya girmeyi istemem. Ne yapıyorlar acaba? Belki de midye avına çıkmışlardır. Willy midyeden söz etmişti. Belki de bir uçak gelir de tekneyi görür korkusuyla avcı teknesine çıkmak istemiyorlardır. Ama artık o uçakların saat kaçta geçtiklerini bilmeleri gerek. Gelseler de bitse bu iş. İyi bir yerde bulunuyorum şu anda. Tekneye çıkmaya çalışmadan nasıl olsa atış menziline gireceklerdir. Bizim güverteye atladığımızı gören o yaralı adam neden o zaman ateş etmedi acaba? Motorun sesini duymuş olmalıydı. Belki de uyuyordu. Motor oldukça az gürültü çıkarıyordu. Bu işte pek çok soru var ve ben bunların hepsine doğru dürüst karşılık bulabildiğimden hiç de emin değilim. Tekneye çıkmamalıydık belki de. Ama bunu yapmam gerekiyordu bence. Tekneyi batırdık. Bir adam öldürdük ve Peters'ı kaybettik. Çok parlak sonuç sayılmaz. Ancak yine de hiç yoktan iyidir. O anda motor sesini duyunca başını çevirdi. Motorun burnu döndüğünü gördü. İçinde bir kişi vardı. Kıçtaki ara. Ama sandalın suya gömülmüş olduğunu görünce Willy ile Harry'nin yere yatmış olduklarını anladı. Willy gerçekten akıllı diye düşündü. Şimdi adadakiler motorda bir kişi olduğunu görecekler ve onun motoru götüren kişi olmadığını anlayacaklar. Bunun pek kurnazca bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Willy'nin kafasından çıkma bir şey olmalı ama. Motor teknenin arkasına yaklaştı. Thomas Hudson, Ara'nın geniş göğsünü, uzun kollarını, şimdi çok ciddi olan esmer yüzünü, sinirden titreyen bacaklarını gördü. Harry ile Willy başlarını kollarına dayamış, yere yüzü koyun uzanmışlardı. Adadan görünmeyecekleri tarafa gelince Ara küpeşle demirini tuttu. Willy yan dönüp "Bin ve Tom'un yanına git Harry," dedi. "Ara silahını verir. Peters'ın da silahı var." Harry yan yatmış tekneye sürünerek tırmandı. Yanından geçerken şöyle bir baktı Peters'a. "Merhaba Tom." Thomas Hudson Harry'nin kolunu tutup alçak sesle "Buruna geç ve sakın kalkma," dedi. "Küpeşleden yukarıda görünmemeye çalış." "Olur Tom." İri yarı adam sürünerek buruna doğru gitti. Peters'ın bacakları üzerinden geçerken makineli tüfeğini ve şarjörlerini aldı, şarjörleri beline sıkıştırdı. Peters'ın cebinden aldığı el bombalarını da kemerine taktı. Peters'ın bacaklarını okşadıktan sonra iki makineliyi namlularından tutup burundaki yerine aldı. Thomas Hudson onun parçalanmış dallar üzerinden geçerken parçalanmış ön ambar kapağına baktığını gördü. Harry'nin yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Küpeşlerin altına gelince iki makineliği sağ elinin yanına koydu. Peters'ın tüfeğini kontrol edip yeni bir şarjör taktı. Öteki şarjörleri küpeşle boyunca sıralayıp el bombalarını da elinin erişebileceği bir yere yerleştirdi. Thomas Hudson onun yerini alıp adanın yeşilliğini incelemeye başladığını görünce motorun dibinde yatan ve sakat gözünü de güneş girmemesi için kapatmış olan Willy'e dönüp konuştu. Willy'nin üzerinde rengi solmuş, kısa kollu haki bir gömlek, yırtık pırtık bir şort ve ayağında lastik ayakkabılar vardı. Ara kıçta oturuyordu. Thomas Hudson onun simsiyah saçlarına ve iri elleriyle küpeşleyi nasıl sıkıca kavradığına dikkat etti. Bacakları hala titriyordu. Thomas Hudson onun bir eylemden önce ne kadar heyecanlandığını ama iş bir kere başladıktan sonra da ne kadar mükemmel olduğunu bilirdi. "Bir şeyler düşündün mü Willy?" diye sordu. Willy sağlam gözünü açıp ötekisini güneşe karşı kapalı tuttu. "Adanın öteki ucuna gidip neler olduğuna bakmama izin vermeni istiyorum. Onların buradan kaçmalarına göz yumamayız. Ben de seninle geleceğim." "Olmaz Tommy. Bu şeyi iyi bilirim. Benim mesleğim bu. Yalnız gitmeni istemiyorum." "Bunun başka yolu yok. Bana güven Tommy. Ara buraya döner ve onları kaçmak zorunda bırakırsan burada sana yardımcı olur. Herhangi bir şey olmasa da gelir beni alır." Şimdi her iki gözünü de açmış Thomas Hudson'a, parası olsaydı gerçekten ihtiyacı olan bir malı satmak isteyen bir adam gibi bakıyordu. "Seninle gitmem daha iyi olur." "Çok gürültülü olur Tom. Sana bu şeyi iyi bildiğimi söylüyorum. Uzmanım ben. Benim gibisini bulamazsın bir daha." "Pekala, git öyleyse. Ama sandallarını parçala mutlaka." "Ne yapacağımı sanıyordun yani?" "Gideceksen bir an önce git." "Tom, iki tuzak hazırladın şimdi. Gemi ve burası. Ara senin ikisi arasında gidip gelmeni sağlıyor. Burada da sağlık nedeniyle ordudan atılmış bir denizciden başka kaybedecek bir şeyin yok. Nedir seni böyle düşündüren? Çok konuşuyorsun, dedi Thomas Hudson. Hadi cehennem ol git ve Tanrı senden razı olsun. Öl, dedi Willy. İyi görünüyorsun, dedi Thomas Hudson Ara'ya. İspanyolca ne yapacaklarını anlattı. Zahmet etme, dedi Willy. Ben yattığım yerden anlatırım ona. Hemen dönerim Tom, dedi Ara. Thomas Hudson onun motoru çalıştırmasını ve sandalın uzaklaşmasını seyretti. Ara'nın geniş sırtı ve kara başı görünüyordu. Willy yattığı yerde dönmüş, rahatça konuşabilmek için başını Ara'nın ayaklarına yaklaştırmıştı. İyi yürekli, cesur ve değersiz biri diye düşündü Thomas Hudson. Aslan Willy, her şeyi bırakmaya başladığım anda benim için karar verdi. Durum kötü olduğunda deniz piyadesinden, hatta hastalıklı bir deniz piyadesinden iyisi yoktur yine de. Durum da gerçekten kötü şimdi. Talihin açık olsun Bay Willy ve sakın ölme.